huvellezî halaka lekum mâ fil ardı cemî'a, yerde olan şeylerin hepsini sizin için yaratan o Allah'tır diyecek ve tüm yeryüzünü, şu anda kullandığımız, istifade ettiğimiz her şeyi bizim hizmetimize sunduğunu anlatacak Rabbimiz. Böylece rububiyetine, uluhiyetine bir delil getirecek. İnşallah bundan sonraki bölümü gelecek haftaki dersimizde hep beraber tanımaya çalışmak ümidiyle